I powrót do czegoś bardzo pierwotnego, korzennego. I dla mnie to było po prostu granie na gitarze i śpiewanie, ponieważ tak komponowałem te piosenki. I jest to bliskie folk rockowi, folkowi. Dlatego też może być słychać echa Nila Younga czy Boba Dylana w tej płycie. Muzycznie chciałem zostawić tą kanwę, którą jest gitara i głos i nie rozbuchiwać tych aranży do jakichś kosmicznych wielkości i tak jest. Płyta jest nagrana w dosyć skromnym instrumentarium. Bazą są gitary akustyczne. Jest kilka gitar elektrycznych na płycie. Do tego gitara basowa i perkusja i to właściwie wszystko. Podchodząc do nagrywania tej płyty miałem ogromną potrzebę swobody i po obejrzeniu fragmentu dokumentu o tym, jak John Lennon nagrywał płytę Imagine, widząc, jak wiele swobody tam było, nie było żadnego ganiania się z czasem, postanowiłem część sprzętu przewieźć ze studia do domu i nagrać tę płytę w domu i tak się właśnie stało. Ślady perkusji tylko dosyłał mi ze swojego studia Darek Pepciak-Daniszewski, który nagrał perkusję na całej tej płycie. I kilka gitar dograł Cezar Kosman, drugi gitarzysta w zespole, który zadebiutował również jako kompozytor na tej płycie. Jest jedna jego kompozycja i dwie współkompozycje. Na gitarze basowej zagrałem ja, lecz składu koncertowego dopełniła basistka Zu Osowska, z którą na pewno nagramy płytę kolejną. Mocnym doświadczeniem było granie w takim zespole jak T-Love. Dużo się nauczyłem, produkując różne rzeczy, między innymi dla Poli Rice czy dla Sydneya Polaka. I też przetarłem szlaki na pewno nagrywając swoją regową płytę z zespołem The Relievers. Natomiast teraz jest tak, że przestałem bać się pisać po polsku i przestałem się ukrywać za angielskim i tak samo postawiłem na prostą muzyczną formę, która obnaża prawdę po prostu i myślę, że to jest też akt odwagi. I to jest coś nowego, jest coś innego w występowaniu samemu pod własnym nazwiskiem niż w byciu częścią czegoś większego. No, bardzo konkretnym zdarzeniem był koniec T-Love'u, zawieszenie T-Love'u, które było dosyć też mocne i stresujące i też uwolniło wiele rzeczy i po tym wszystkim ja poczułem, że mam potrzebę wyrażenia siebie, że potrzebuję to napisać, że potrzebuję to zrobić przede wszystkim dla siebie i zacząłem pisać i pierwszą piosenką była piosenka Płynę, która jest taką manifestacją właśnie i ona wypłynęła ze mnie i pokazała mi, że mogę pisać, że potrafię to robić. I zaprosiła mnie do tego. Płynę to jest piosenka o potrzebie wolności, o spontaniczności, o lekkości bycia, o tym, że naprawdę można żyć lekko i że mnóstwo ciężarów sami sobie wkładamy. Teraz jestem w trochę innym momencie, bo to było pisane 2 lata temu, ale ta piosenka cały czas coś mi robi dobrego, jak jej słucham i lubię do niej wracać. I myślę, że to jest dobra piosenka. Zabijam siebie już i nie skupiam się na hejcie, który betonuje serce, choćby szedł do najbliższego. Nie knępluję sobie ust, nie poświęcam siebie już i nie robię sobie krzywdy. Jestem oczekiwań innych, choćby znali mnie od dziecka. Ja płynę, nie zatrzymuj mnie. Nie zatrzymuj siebie. Ja płynę. Miłość zawołała mnie. Możesz też ją czuć. A teraz tu. Się i mówię to co chcę. Nie ma w tym nic złego. Nie musisz bać się tego, choć znasz mnie milczącego. błądziłem jak we mgle i wybierałem źle. Miłość o tym wie, że szukałem tylko jej i tylko ją wybieram. Teraz ja płynę. Nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, wolność zawołała mnie, możesz też ją mieć, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć, jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć, miłość o tym wie, miłość tego chce, miłość leczy cię. Miłość leczy mnie, Boże, fale radości w mieście miłości, Boże, fale miłości na planecie wolności, Boże, fale wolności przestrzeni nieskończoności, fali spontaniczności, może uczuć zalało brzeg. Ta płyta dla mnie zdecydowanie jest rewolucją, chociaż jest to pokojowa rewolucja, bo przekroczyłem mnóstwo barier, tworząc tą płytę. Napisałem wszystkie teksty po polsku, odważyłem się na dużo więcej szczerości i wyszedłem pod swoim nazwiskiem, więc tak, jest rewolucją. A ta piosenka jest dla mnie bardzo mocna. Piosenka jestem z refrenem Jestem rewolucją, bo ona jest o tym, też co przyjmujemy, idąc przez życie, często przyjmując właśnie nie swoje rzeczy, nie swoje ciężary. Natomiast bywa tak, że potrzebujemy przez chwilę z tym przejść, po to też, żeby w którymś momencie to odrzucić. I wtedy jest to bardzo rewolucyjne. Miasta, mijam światy, w których nie odnajdę się. Nie kupię z tego nic, co sprzedać tu się chce. Idę w zbroi cudzych myśli, kryjąc jak to boli mnie. Boskie dziecko we mnie krzyczy, by usłyszeć je. Jestem tobą, jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Jestem rewolucją. Piosenka Chcę słyszeć serce muzy to jest taka piosenka, która też budzi kontrowersje, bo jedni ją bardzo lubią, a inni uważają, że ona nie pasuje do płyty. Przeważnie mężczyźni ją lubią, bo jest zbuntowana. To jest taka piosenka, którą tak naprawdę mógłby zaśpiewać Muniek pewnie wiele lat temu. Bruce Springsteen miał taką piosenkę kiedyś, Radio Nowhere, o tym właśnie, co się dzieje w radiu, że tam nie ma nic inspirującego, nie ma nic prawdziwego. No i o tym jest ta piosenka. To bardzo spontanicznie ten tekst mi popłynął. Natomiast poza buntem, który jest w zwrotkach, jest zdecydowanie też ten przekaz z refrenu, że prawda ciągle tu jest i że można ją usłyszeć. I jeszcze co do serca muzy, to tak również nazwaliśmy wydawnictwo, które wydało tą płytę, które założyliśmy razem z moją partnerką. Dlaczego tak trudno śpiewać w języku, który znam? Dlaczego większość z tego, co słyszę, to potworny kłam? Dlaczego mainstream promuje braku duszy blichtr? Dlaczego wśród tych piosenek nie mówią dziś nic? Dlaczego tak wielu łyka muzę, do której fajnie dupie się? Dlaczego dla tak wielu nieistotna jest jej treść? Dlaczego znowu widzę lalkę, która perli górne chce? Dlaczego tych, którzy niosą prawdę, nie promuje dziś się? Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Prawda ciągle tu jest. Czy słyszysz jej szept? Chcę słyszeć serce muzy. Chcę słyszeć duszy głos. Nie zapomniałem Lennona i Marleya i pamiętam punk rock. Jak długo jeszcze radio, TV mogą wciskać ten sam hit? Wylaszczone dziewczynki i chłopców nie mających do powiedzenia nic. Stęskniłem się za prawdą i za szczerością słów. Perfekcją szkolną brzyga, chcę słyszeć gardła brud. Chcę słyszeć tych, co czują każdy wydobyty dźwięk.

Janek Pęczak w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Tak mówi o piosenkach ze swojej pierwszej solowej płyty zatytułowanej Jestem. Wie ten, kto czuje. Tak, ja lubię czuć. Ta piosenka ma wiele ukrytych znaczeń w słowach, bo jest takie jamajskie przysłowie Who feels it, knows it. Bob Marley miał taką piosenkę. Jamajczycy często to powtarzają. Czyli dokładnie w wolnym tłumaczeniu to jest wie ten, kto czuje. I są tu też nawiązania do Dylana o odpowiedzi w wietrze, do Blowing in the Wind. No i ta piosenka jest o zmianie, o porzucaniu starego i o przyjściu nowego, o rozstaniu się z czymś, co było fikcją, choć mogło być przyjemne, i o przyjściu czegoś, co jest prawdziwe. Strój 432 Hz to jest eksperyment. Pierwszym w Polsce chyba eksperymentatorem w tej kwestii jest Leszek Możdżer. Są zarówno zwolennicy tego stroju i fani, jak i przeciwnicy i ludzie, którzy uważają, że jest to bajka totalna i że nic to nie robi. Ja postanowiłem sobie sprawdzić, jak to brzmi. Jest to strój odrobinę niższy od tego przeważnie obowiązującego 440. Na pewno ten strój brzmi bardziej miękko przez to, że jest niższy. Ja lubię grać w tym stroju. Gramy w tym stroju koncerty, przestrojamy wszystkie instrumenty. Dla mnie on jest po prostu przyjemny i nie zastanawiam się nad tym, na ile to jest faktycznie zasługa tej ilości herców i tego dźwięku dokładnie, a na ile jest to afirmacja. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że my chcemy, bo ten strój uważany jest przez wielu za łagodniejszy i za taki kojący i to jest tak, że my chcemy, żeby nasza muzyka tak działała. I niezależnie od tego, jaki jest strój, to nam to robi na pewno. Chciałbym, żeby ta płyta dotarła do serc ludzi, bo to jest płyta z serca, jest stworzona z serca i napisana z serca i tego sobie życzę najbardziej, żeby pojawiło się więcej fanów, którzy czują to, co tam zostało zagrane i zaśpiewane. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Czujcie się dobrze i myślcie pozytywnie. Przechodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Zapomnieni lędrowcy przestrzeni. W świetle gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. Nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Rozświetleni lędrowcy przestrzeni. Słońce w promieniach się kąpią. Przyciągają cuda, choć inni wątpią. Nie boją się słońca, choć chodzą. Jestem to pierwsza solowa płyta Janka Pęczaka. Artysta na antenie Trójki opowiadał Państwu o powstawaniu tego albumu i o kilku piosenkach zawartych na tej płycie. Płycie, którą w całości mało obiektywnie polecam. A za moment spotkanie z artystą, który o tej porze w Trójce pojawia się regularnie co tydzień. Boss.